Szczęścia przyda się budzik. Na tę sobotę sprzedaż rusza o godzinie 10 polskiego czasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A następne wiadomości Radio Łódź o 12 polskiego czasu. Sponsorem prognozy pogody jest Liceum Ogólnokształcące GKJ z zajęciami z architektury www.gkj.edu.pl. Pogodę sponsoruje Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim, rekrutująca na studia licencjackie i magisterskie. www.app.edu.pl. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie dość ciepło, od 25 do 28 stopni nawet w naszym regionie, chociaż póki co termometr jest poziom 21 stopni. Ciśnienie wynosi 1200 hektopaskale i powinno dzisiaj padać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północny. Sponsorem prognozy pogody było Liceum Ogólnokształcące GKJ z zajęciami z architektury www.gkj.edu.pl. Pogoda sponsorowała Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim, rekrutująca na studia licencjackie i magisterskie. przedsiębiorczych, które są właśnie przedsiębiorstwa specyficzne. Tu mam taki cytat pana dyrektora Jędrowskiego, Rady Tomasza. Oszczędzy ta planowana ustawa jest efektem naszej wieloletniej współpracy ze środowiskiem artystycznym, ponieważ bez właśnie reakcji przyszło po obchodzeniu jubileusz 50-lecia, co dobrze jest mówiąc tutaj do początku, a początku właśnie stąd z Łodzi, od środowiska praktycznego, które tutaj w Łodzi powstało wokół oczywiście naszej Akademii Sztuk Pięknych, a w Bezławcie Radzie jest ponad 800 prac łódzkich artystów i ta wystawa od dziś w Alchemii Politechnika Łódzka, wejście prostutkie od Gdańskiej Ludzi. Dużo okrągłych rocznic, bo i Chorea, i Bewła, no i ta najbardziej dostępna związana z likwidacją Gdańską Smażkę. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, Danika. Czas na kółko. Dnia wycieczka rowerowa. Thank you. gier plażowych, w której bardzo ważne jest robienie prostej wizerunku. Państwo wiedzą, o którą grę chodzi. To jest zresztą dziewięćkie. Ci urodzeni przed 1990, tak jak ja na przykład, to myślą o tym bardziej, którymi ustawimy się miastami europejskimi, a ci troszeczkę później urodzeni, to myślę, że bardziej będą kojarzyć bardziej popularną grę, która ma wiele, wiele różnych wersji. Tam zdaje się ulicami się znowu handluje, ale jak najbardziej. No i tutaj też bardzo istotny był zawsze ten element, który niekoniecznie był związany ściśle z zasadami danej gry, ale negocjacje, ja zaproponuję tyle pieniędzy, ale musisz wydać to miasto, ale tutaj, no dobrze, ale nie płacę wtedy u ciebie, chyba że masz więcej niż jeden hotel, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tych różnych kombinacji tam było bardzo, bardzo dużo. No i przede wszystkim taką grę biznesową, to można było grać naprawdę długimi godzinami. No i pan Emil jeszcze przytacza tutaj też absolutną klasykę, posiadającą już wiele, wiele wydań, grę fantasy planszową, w której też mamy swoje postacie, trochę podobną do tych gier RPG, no ale jednak bardziej uproszczoną i właśnie planszową. Jeszcze tutaj osadnicy się pojawili, czyli taka właśnie gra strategiczna. Ja wiem doskonale, że gry planszowe mogą się podobać i się podobają. Ja sam je naprawdę bardzo, bardzo lubię. Problem jest jednak z tymi taki, że mam wrażenie, że te najlepsze to potrafią zniszczyć też najlepsze przyjaźnie, a może i nawet niedobry związek pogrzebać, bo kiedy zaczynamy się naprawdę bardzo angażować w taką grę, no to nic się nie liczy oprócz wygranej, albo zebrania kolejnych zasobów, albo postawienia tego hotelu, o którym wspominałem, i tak dalej, i tak dalej, więc i krzyki, i konflikty mogą być tutaj jak najbardziej obecne. Chociaż oczywiście one wszystkie milkną i nie są już aktualne po zakończeniu gry. Mam taką przynajmniej nadzieję. Czekam na kolejne wspomnienia. Dzisiaj gramy bez problemu. 13 minut południe i jeszcze jedna gra, która się przypomniała pani Jali, która postanowiła zadzwonić do nas. Zachęcam do tego oczywiście państwa bardzo gorąco, żebyście wyzwaniali do nas, wspominali i brali udział w audycji. Ten numer telefonu, pod który można dzwonić, to 42 678 78 78. No i pani Jola zadzwoniła z opowieścią, ale też z prośbą gospodarczy. No ale wszystko po kolei. Przede wszystkim wspomnienie. No to jest wyjątkowy. Ja przyznam szczerze, że coś mi pomyślałem w pierwszej kolejności o tego typu grze. No bo przypomnę, rozmawiamy dzisiaj o grach, które nie wymagają elektronicznego sprzętu ani żadnych maszyn dodatkowych. No i z tą grą, to myślę, że państwo doskonale kojarzycie. Wielokrotnie była ona odgrywana w różnych lokacjach. Są państwa i miasta. No to jest oczywisty strzał, bo też nie wpadło na tą grę w pierwszej kolejności. Daniela mówi, że oczywiście miasta, państwa, ale były góry, rzeki, a były nawet kolory. Jeżeli chodzi o kolory, no ja jakim jest znaczeniowy, no był duży sposób, bo wiadomo, że rośliny rozpoznają dużo mniej kolorów niż ciągniki, które na dodatek rozpoznają te wszystkie wyniczne nazwy różnych kolorów, których jasno nawet teraz nie przypadza, bo po prostu dla mnie jest lody, czerwony i tak dalej. No ale wszyscy wiemy, że tych kolorów jest zdecydowanie zdecydowanie mniej. Tym niżej tam dla przykład artykułów, które wraca, bo co wraca. Na to się chodziło w tym razie, to jest to, co miało się wydarzyć na tych jeszcze trzy, no właściwie dwie, przepraszam, minuty do godziny 12. Jak zawsze o pewnej godzinie zapraszam, będziemy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego Radio Łódź. Nie zabraknie w nim najważniejszych informacji z naszego regionu i również z kraju. Natomiast o godzinie 12 przyjdzie czas tam na razem, to jest temat, czyli publicystykę w Radiu Łódź. Tym razem Jaberkowska poruszy ciekawy temat pogrzebów świeckich. Będziemy rozmawiać z celebrantem, z którą promocja. Hej, słyszałeś, co się dzieje w Radiu Łódź? Coś ważnego w regionie? Tak, rozdaję wyprawki szkolne, za darmo. No, co się ma zrobić? Wystarczy napisać, dlaczego tęsknisz za szkołą i wypłać na konkurs małpa.radiołódź.pl. Tęsknisz za dzwonkiem, bo wtedy można już studiować teraz. Idealnie, więc do dzieła. Pamiętaj, kto nie próbuje, ten nie ma nowego wypełnionego pieczaka. Konkursy w Radiu Łódź. Napisz, dlaczego tęsknisz za szkołą i zgarnij wyprawkę na numer od szkolny. Czekam na kreatywne odpowiedzi, najlepiej odznaczone kostkami lub rysunkami. Autopromocja. Rytm. Koniec wakacji to dobry początek. Żeby wzorowo zacząć rok szkolny w tulipanie. 20 i 31 sierpnia rok zakupy za minimum 200 zł i odbierz bon o wartości 40 zł oraz upominek nie tylko dla ucznia. A w sobotę dodatkowo odwiedź pomocny stolik i skorzystaj z bezpłatnej porady psychologa i pedagoga. Zapraszamy! Sprawdź szczegóły na stronie ch.tulipan.pl i na Facebooku Tulipana. 21 września czeka na Was niezapomniana przygoda w Parku na Zdrowiu. Pan Andrian to wielki piknik, który łączy sport, zabawę, naukę i pomoc innym. Weź udział w biegu w kategorii 13-18 lat, podaj im wyzwanie i ciesz się festiwalem atrakcji, bezpłatnym grillem i masażem. Nie przegap okazji i zapisz się już dziś. Wygraj iPada, lekcję hulajnogę albo słuchawki.